you shook me, baby. You shook me all night long. I know you really, really did, baby. I think you shook me, baby. You shook me all night long. Καταλάβατε τώρα γιατί μας τρέλανε τότε το 69 όταν ακούσαμε αυτό το άλμπουμ, όσοι ακούγαμε, πολύ λίγοι, αυτή τη μουσική στην χώρα μας, αλλά και βέβαια οι άλλοι στην Αμερική και την Ευρώπη. Γι' αυτό είναι η Led Zeppelin αυτό που είναι. Ξεκινήσαμε το πρώτο μέρος σήμερα στις 6 με την εκτέλεση του Willie Dixon στο κομμάτι You Shook Me, που είναι δικό του, και στο δεύτερο μέρος τώρα, που είναι 7 και 14 λεπτά, στο Βήμα FM, ακούσαμε την εκτέλεση των Led Zeppelin στο πρώτο άλμπουμ, μικρά παιδιά ήταν τότε, το 1969, στο ντεμπούτο τους, είχαν και αυτό και το άλλο τραγούδι του Willie Dixon. Γι' αυτό είπα ότι ο Willie Dixon έδινε την ευλογία του στα μεγάλα συγκροτήματα. Στο πρώτο μέρος ακούσαμε και τους Doors. Συνεχίζουμε λοιπόν και στο δεύτερο μέρος με συνθέσεις του Willie Dixon, που χθες ήταν 100 χρόνια από τη γέννησή του. Ένα τραγούδι του 61 από ένα πολύ καλό άλμπουμ της Etta James, μεγάλη τραγουδίστρια, το άλμπουμ At Last. Η Etta James είναι μία από αυτές που έχουν πει, είναι πολύ, το I just want to make love to you. I don't want you to be no slave. Work all day, but I want you to be true, and I just wanna make love to you, love to you, ooh, love to you. All I want to do is wash your clothes. I don't want to keep you indoors. can hear by the way you talk that talk, and I can know by the way you treat your girl that I could give you all the love in this whole wide world. Oh, all I wanna do is cook your bread just to make sure you're well fed. I don't want you sad and blue, and I just wanna make love to you. Love to you. Ooh, yeah, love to you. Έτα Τζέιμς και τραγούδι του Willie Dixon, όπως και το επόμενο. Αν έχω χρόνο θα παίξω κι άλλο ένα τραγούδι με την Έτα Τζέιμς, παρόλο που θα ήθελα να είναι διαφορετικά τα ονόματα. Ας πούμε Led Zeppelin παίξαμε και χθες, αλλά η ερμηνεία στο You Shook Me που ακούσαμε ήταν εκπληκτική και έτσι δεν μπορούσε να μην ακουστεί και σήμερα το συγκρότημα. Το τραγούδι αυτό του Willie Dixon γύγε το 1955 μετά από τον Willie Mabon που το έβγαλε για την περίφημη Chess, την εταιρεία εκείνη. Το είπαν πάρα πολλοί και νεότεροι, ας πούμε, ο John Mellencamp, η Climax Blues Band, ο George Thorogood, ο Georgie Fame, ο Sting. Εμείς το ακούμε με έναν πολύ σπουδαίο πιανίστα, θα έλεγα και τραγουδιστή, αλλά και συνθέτη, γράψει και δικά του πολλά, της Jazz Blues, τον Moss Allison. The Seventh Son. Everybody's talking about the seventh son. In the whole round world, there is only one, and I'm the one. Yes, I'm the one. I'm the one, I'm the one. The one they call the seventh son. I can tell your future, it will come to pass. I can do things for you, make your heart feel glad. Look in the sky, predict the rain. I can tell when a woman's got another man. I'm the one. Yes, I'm the one. I'm the one, I'm the one. The one they call the seventh son. And talk these words that will sound so sweet. They will even make your little heart skip a beat. I can heal the sick, raise the dead, and make the little girls talk out of their head. I'm the one. Yes, I'm the one. I'm the one, I'm the one. The one they call the seventh son. I'm the one, I'm the one. The one they call the seventh son. that make a bulldog break his chain. Yeah, I got what it takes. Make a rabbit whip, whip a pack like a hound. Yeah, I got what it takes. Make a rabbit whip, whip a pack like a hound. I got that same thing that make a vine laid down with the land. Την έλεγαν βασίλισσα των blues, έχει φύγει από τη ζωή το 2009, ηλεκτρικά blues και rhythm and blues και καθαρόμα blues, αλλά και soul, τραγουδούσε η Coco Taylor. Ήταν επόμενο στην καριέρα της να πει και τραγούδια του Willie Dixon. Ακούσαμε ένα από αυτά από την Coco Taylor, το I Got What It Takes. Και τώρα, το ακούσαμε στην πρώτη ώρα το τραγούδι από τον Muddy Waters. Τώρα, από το άλμπουμ των Allman Brothers Band. for trouble, babe, you better not mess with me. Hey, 'cause you know I get you one by one. Ain't no fun. I'm not old Hoochie Coochie Man. I'm a bad son of a girl. Gucci Gucci Men στην εκτέλεση των Allman Brothers Band που κυκλοφόρησε το φθινόπωρο του 70. After a long way from home, can't sleep at night, grab your telephone, something just ain't right, that's evil, evil. Get in your stove. That's evil. Evil is going on home. I am warning you, brother. You better watch your happy home. If you have the whole bone, that's evil. Evil. your happy home. Catch him just before he goes. That's evil. Evil is going on. I am warning you, brother. You better watch your happy home. Σκεφτόμουν τώρα αυτό το κομμάτι με ποιο να το φέρω. Να το φέρω με τους Can Hit, με Derek and the Dominos, με τον Gary Moore. Προτίμησα όμως αυτήν την καταπληκτική εκτέλεση από τον πολύ μεγάλο Howlin' Wolf, που ήταν και ο πρώτος που είπε τη σύνδεση του Willie Dixon το 1954. Είπαμε λοιπόν ότι όλα τα σπουδαία βρετανικά συγκροτήματα που ακολούθησαν αυτόν τον δρόμο ευλογήθηκαν από τον Willie Dixon. Έτσι, μάλλον καθώς προχωράμε προς το τέλος, ευχαριστώ τα μηνύματα που έχουν έρθει και την Ελένη που λέει η απόλυτη εκπομπή σήμερα, θα είναι ένα καλοκαίρι 6 με 8, λίγο διαφορετικό από αυτά που κάναμε το χειμώνα, με περισσότερα τραγούδια και τραγούδια για το καλοκαίρι και διάφορα άλλα από όλες τις δεκαετίες. Έτσι λοιπόν, την ευλογία του, ο Willie Dixon, την έδωσε στα πρώτα άλμπουμ των Rolling Stones. Στο τρίτο αμερικάνικο στούντιο άλμπουμ των Stones, το Now, έτσι λέγεται το άλμπουμ, υπάρχει το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα με το μεγαλύτερο ροκ συγκρότημα όλων των εποχών. I am the little red rooster. Too lazy to crow for day. I am the little red rooster. Too lazy to crow for day. Keep everything in the farm yard. Upset in every way. The dogs begin to bark, hounds begin to howl. Dogs begin to bark. Begin to howl. Watch out, strange camp people. Little red roosters on the prowl. If you see my little red rooster, drive him home. If you see my little red rooster, please drive him home. Ain't had no peace in the farmyard since my little red rooster's been gone. κομμάτι αυτό είχαμε ξεκινήσει στην εκτέλεση του Willie Dixon. Ήταν ένα αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Willie Dixon. Spoonful. But one little spoon of your precious love is good enough for me. And then lie about that spoonful. Some cry about that spoonful. Some die about that spoonful. Everybody fight about a spoonful. That spoon, that spoon, that spoon. Another man lie about that.